اور وہ عنوان آپ کے ذہن میں رکھا اور بتایا جائے. وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ضرورت حدیث. آیا کیا ہمیں حدیث کی ضرورت ہے یا بغیر حدیث کے بھی اسلام اور دین یا قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے گا؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, تو قول رسول کی بھی کچھ اہمیت ہے یا نہیں؟ یا کوئی شخص اگر اس کو مسترد کر دے تو اس کے بعد بھی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے, یا یہ کہ واقعی وہ قرآن مجید یا اسلام پر عمل کر سکتا ہے؟ محترم حضرات, اس میں اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ سمجھا جائے, اس وقت قرآن مجید فرقان حمید اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں دین کا ماحق تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے چار باتوں میں رکھ دیا گیا, وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. کوئی مسئلہ اگر ہمیں قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر ہم اسے سنت رسول میں تلاش کریں گے, یعنی حدیث میں تلاش کریں. اگر وہ مسئلہ حدیث میں نہ ملے پھر ہم اس پر امت کا اجماع دیکھیں گے. مثلا صحابہ کرام علی رضوان کے پاس اگر یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس پر کیا عمل کیا؟ اس میں بھی اگر وہ چیز نظر نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. یعنی وہ عالم دین یا مجتہد جو مذہب کا مجتہد ہو, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, پھر کیا کریں گے؟ اپنی رائے قائم کریں گے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے قریب تر ہو اس کو ہم کہتے ہیں قیاس. تو ہمارا دین جو ہے اس کے سمجھنے کے چار ذرائع. جنہوں نے یہ کہا کہ صرف قرآن مجید ہے وہ گمراہ ہو گئے, انہوں نے قول رسول کا انکار کر دیا. اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے, وہ غیر مقلد اہل حدیث کہلاتے کہ اس کے بعد وہ فقہ اور گویا اجماع امت اور قیاس کے وہ قائل نہیں. اہل سنت و جماعت ان چاروں کے قائل. پھر سب سے بڑی دلیل ہماری یہ ہے, آپ اگر مطالعہ فرمائیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب, یہ جتنے محدثین گزرے, ائمہ گزرے, جتنے بھی مفسرین گزرے, یہ سب کے سب کوئی امام شافعی کا مقلد تھا, کوئی امام مالک کا مقلد تھا, کوئی امام احمد ابن حنبل کا مقلد, اور کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد. اس سے آپ کو باہر کوئی بھی نہیں ملے گا. اور جو ان کے باہر رہ گئے اس وقت کی علماء نے بھی ان کو گمراہ اور بے دین قرار دیا کہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا. یہ تصور کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کی جائے یہ خود بذات خود یہ تصور لغو ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کے بھی خلاف. لوگ جب اپنا یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اطیع الرسول, آپ اطیع اللہ اطیع الرسول, اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ خود نص میں یہ بات قرآن سے موجود ہے اطیع اللہ اطیع الرسول. اگر اتنی بات کافی ہوتی یہی بات ختم ہو جاتی, لیکن فرما وہ اولی امر منکم, تم اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی, اور اولی امر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں حکم کرنے والے. یہ اولی الامر منکم کون؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ سمجھا حکمران لوگ, جو آج کل کا وزیر اعظم اس کی اطاعت کی جائے, جو صدر ہے اس کی اطاعت کی جائے. نہیں, وہ اولی الامر منکم جو تم میں علماء ہیں, دین کا فہم دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں, تو تم ان کی اطاعت کرو. تو آپ نے دیکھا یہ فلسفہ یہ نظریہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے, یہ نظریہ خود قرآن مجید فرقان حمید کے نظریے سے متضاد ہے. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے وہ اولی امر منکم کہہ کر سارے ان اعتراضات کو مسترد حدیثان گرامی کر دیا. اب آئیے, ہم نے یہ کہا کہ حدیث اور فقہ یعنی اجماع امت اور قیاس اس کے بغیر بھی نہیں سمجھا جائے گا، اس پر تو ہم گفتگو کسی اور وقت میں کریں، لیکن یہاں اس لیے کہ بات مکمل ہو جائے اس لیے ہم وہ حدیث پیش کرتے ہیں. اس کا مرجع اور اس کا منبع جو ہے وہ مرکزی حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ. یہ کم عمر تھے، ظاہر ذی علم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کا قاضی بنایا، فرمایا میں تمہیں یمن کا قاضی بناتا. جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے ان سے ایک انٹرویو کیا، پوچھا ماں یہ بتاؤ فیصلے کیسے کرو؟ انہوں نے کہا جب کوئی مقدمہ آئے گا تو میں سب سے پہلے اسے قرآن میں تلاش کروں گا، یعنی اس فیصلے کو، اس مسئلے کو جو میرے سامنے درپیش. انہوں نے کہا اچھا سمجھو کہ اگر وہ معاملہ تمہیں قرآن مجید میں نہ ملے، وہ فیصلہ اگر تمہیں قرآن مجید میں سمجھنا پڑے پھر کیا کرو؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا پھر میں سنت رسول میں تلاش کروں گا، آپ کی سنت یعنی آپ کی حدیث میں تلاش کروں گا. فرمایا معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے اور کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے، اب تم کیا کرو؟ وہ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا پھر میں اگر قرآن اور سنت میں نہ ملے تو میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا. اس سے قریب تر جو ہے وہ رائے کیا ہے، پھر اس پر میں حکم اور اس پر فیصلہ دوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اس ارشاد کی توفیق فرما دی، فرما تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. اب معلوم ہوا کہ کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نظر نہ آئے تو جو دین کا بہت بڑا عالم ہو پھر وہ اپنی رائے قائم کرے گا. اچھا یہ رائے قائم کرنا بھی یہ نہیں کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں، بلکہ اس میں آزاد ہوں آپ، نہیں رائے کون قائم کرے گا، میں یا آپ؟ نہیں، جو اس کے اہل ہیں وہ رائے قائم کریں گے. اب آئیے رائے کیسے قائم کی جائے. تیمم کے بیان میں مشکاۃ شریف میں یہ حدیث، دو صحابہ کہیں سفر کر رہے، سفر کرنے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہیں پانی نہیں ملا. جب پانی نہ ملا تو دونوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. ان کا جب پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنا چاہیے، دونوں نے تیمم کیا. اور تیمم کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی منزل مراد پر پہنچے تو ان میں سے ایک صحابہ نے نماز لوٹائی، پھر تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، اب پانی مل گیا، انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں اپنی نماز لوٹائی. دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے اپنی نماز نہیں لوٹائی. اب دیکھیے دونوں صحابی، دونوں کی رائے مختلف، لیکن کیونکہ آرام اختلاف ہوا تو ان دونوں حضرات نے حضور کی خدمت میں آن کر عرض کیا کہ حضور ہم سفر کر رہے تو ہمیں پانی نہ ملا، تو ہم نے دونوں نے تیمم کر کے نماز کو پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ان صحاب نے اپنی نماز وضو کرنے کے بعد لوٹائی اور میں نے اپنی نماز نہیں لوٹائی. اب بتائیے سامنے سے کون صحیح ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہ فرمایا کہ تم نے اپنا قیاس کیسے کر لیا، اپنی رائے کیسے قائم کر. جنہوں نے دوبارہ نماز پڑھی وضو کر، ان کے لیے فرمایا کہ تم نے دوہرا ثواب کا دوہرا ثواب، یعنی تمہاری نماز تو ہو گئی لیکن تم نے جو اپنی نماز لوٹائی یہ تمہاری نفل ہو گئی، نماز تو تمہاری ہو گئی یہ نفل ہو گئی. اور جنہوں نے یہ قیاس کر کے کہ پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور نہیں لوٹائے، تو حضور نے ان سے فرمایا تم نے دوہرا ثواب کمایا، کیونکہ انہوں نے فرض پڑے اور دوبارہ جب فرض، کوئی آدمی پر فرض اگر نہ ہو، وہ اگر نفل پڑے تو وہ اگر وہ یا فرض پڑے اور فرض اس کے ذمے نہیں وہ نفل ہو جائے. اور جنہوں نے کہا میں نے نماز نہیں لوٹائی، حضور نے ارشاد فرما تم نے سنت کو پا لیا، تم نے سنت کو پا لیا، یعنی سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اور پانی جب مل جائے تو نماز کو لوٹائیں گے نہیں، بلکہ جو نماز پڑھی وہ نماز ہو گئی. تو آپ نے دیکھا یہ اشتہار اور گویا قیاس کا معاملہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. کس قسم کی بیسیوں عزیزان گرامی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی کہ ان میں سے ایک بیان کر کے آگے چلتا ہوں. صحابہ کرام عظیم و رضوان فخر کر رہے، یعنی کہیں اگر ضرورت پڑے تو قیاس کیا جائے، تفقہ کیا جائے، دوران سفر ایک صحابی پر غسل واجب ہو گیا اور ان کے سر میں کوئی زخم تھا. انہوں نے صحابہ سے خود اپنی رائے نہیں پائی, صحابہ سے پوچھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے, اب میں تیمم کر لوں غسل کا؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے صحابہ, انہوں نے کہا نہیں, ایسے موقع پہ تو تیمم کی اجازت نہیں ہے. تو ان کے سر میں زخم تھا, صحابہ کرام نے ان کو تیمم کی اجازت نہیں دی, یعنی قیاس نہیں کیا, تفقع نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, تمہیں غسل کرنا پڑے. انہوں نے غسل کیا, چونکہ سر میں ان کے بہت ساری زخم تھا, غسل کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہ حضور ایسا ایسا معاملہ تھا. تو حضور نے ان دونوں جو صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ یہ قتل تم نے کیا. ہم نے کیسے قتل کیا؟ فرما اس شخص کو تمہیں مسئلہ یہ بتانا چاہیے تھا بوجھا اپنے اشتہار سے کہ اگر تمہارے سر میں زخم ہے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو, اور تم نے تفقع نہیں کیا, قیاس نہیں کیا اور اسے غسل کروایا. جب اس غریب نے غسل کیا تو وہ بوجھا پانی جو تھا اس کے سر میں پہنچ گیا, زخم جو ہے وہ گہرا ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا, تو تم نے اسے مارا. اب دیکھیے کتنی صاف بات موجود ہے کہ واضح طور پہ اگر کوئی حکم قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو اب چاہیے کہ وہ علم والا آدمی قیاس کر کے مسئلہ بتائے گا کہ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے, اور اس کا یہ قیاس قرآن اور سنت سے قریب ہو. محترم حضرات, اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حدیث کی ضرورت اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم اسے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اب آئیے, یہ ساری بات ایک تمہید آپ نے سمجھ لی, اب آئیے حدیث اور قول رسول کی ضرورت. یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا, اطیع اللہ اطیع الرسول, تم رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کیسے کرو؟ حضور نے کئی رکعت نماز پڑھی, کہ قرآن مجید میں اس کی تعداد موجود کہیں بھی موجود نہیں, اوقات کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ پانچ نماز کن کن اوقات میں پڑھی جائیں. فرما دیا گیا کہ روزہ رکھو, چند مسائل روزے کے بیان کر دیے گئے, کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن کن سے نہیں ٹوٹتا, اور یہ کہ وہ کون سی قسم ہے کہ اگر روزہ توڑ دیا گیا تو اس میں قضا اور کفارہ ہوگی, اگر روزہ ٹوٹ جائے تو صرف اس میں قضا ہوگی, اگر حضور کی زندگی اور حدیثیں چھوڑ دی جائیں. مجھے بتائیے یہ تفصیل آپ کہاں سے لائیں؟ اطیع الرسول یہ تفصیل آپ لائیں گے کہاں؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ تو میں ضمن عرض کرتا ہوں, میری وقت کی کمی کی وجہ سے. مثلاً میں عرض کروں, قرآن مجید فرقان حمید نے ایک آیت, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے میرے محبوب یاد کرو کہ ہم نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کو جلے ہوئے بھوسے کی طریقے سے کر دیا, ان پر عذاب آیا. اب میں پوچھوں کہ آپ اگر حدیث کو نہ مانیں, یہ کیا تفصیل ہے؟ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ اس نے یہ کیا حرکت کی؟ یہ ابابیل کیسے آئے؟ یہ ابابیلوں نے اپنے دو یا پنجوں میں جو تنکریاں برسائیں, یہ اس کا واقعہ کیا تھا؟ یہ کہاں کا واقعہ؟ آپ کو کہیں تفصیل ملے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی ظاہری آیت میں آپ کو کہیں بھی اس کی تفصیل نہیں ملے گی. لہذا من اور آپ مجبور ہیں قول رسول کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں. اس وقت تک قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ عزیزان گرامی بالکل بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کے رسائی نہیں ہوگی. اب آئیے, کیا یہ قول رسول اتنی غیر اہم چیز کہ ہر ایرا غیرا آدمی پڑھ کر اپنے آگے بہت ہی اور جناب فلا لگا کر انکار کر دے؟ آئیے قول رسول کی اہمیت کا عالم, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تو خوش قسمتی اہل سنت جماعت حصے میں آئی. لوگ جماعت کہیں ارے صاحب یہ تو حدیث گئی, جیسے لگتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں کہ فوراً مسترد کر دی کہ یہ حدیث جو ہے وہ جناب ضعیف اور یہ قابل عمل نہیں. بھائی یہ منہ شدافیاں محدثین کرام اور مجتہدین کو دے رہا, ہم نے کہا آدمی کا سارے یہ ضعیف یہ ضعیف یہ ضعیف, بخاری بتاؤ بخاری بتاؤ, یہ سخت زبان دراتی ہے. میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے, ان کا نام تھا علامہ ابن الحاج رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث حدیثان گرامی. ایک حدیث ہے میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے کمزور ہے, مگر حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ آدمی اگر بدھ کے دن ناخون کاٹے، پھر سنیے، اگر آدمی بدھ کے دن ناخون کاٹے تو اس کو برف کی بیماری ہو جائے گی۔ اگر وہ بدھ کے دن ناخون کاٹے، اور جب بات نکلی ہے تو ذہن میں رکھیے، ناخون کاٹنے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے، اس انگلی سے شروع کرے جس کو خبابا کہتے ہیں، یعنی کلمے کی انگلی ہم اردو میں کہتے ہیں، اس سے ناخون کاٹنا شروع کرے، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ انگلی، انگوٹھے کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی چھونگلیاں سے شروع کرے، ادھر سے شروع کر کے ادھر تک لے جائے، پیر کے جب ناخن کاٹے تو پیر کی چھوٹی انگلی سے اس طرف کاٹتا ہوا دونوں انگوٹھے، پھر اس کے بعد چھونگلیاں تک پہنچے۔ یہ طریقہ ناخن کاٹنے کا سنت، وہ اس کے مطابق ناخن کاٹے تو سبحان اللہ اس کا ناخن کاٹنا بھی ثواب بن جائے، جو حضور کے سنت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برف پیدا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کیا کی حدیث کے سند کو دیکھا، اس میں کئی راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کئی معاملات بہت کمزور، انہوں نے یہ جان کر کے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے۔ اب دیکھیے، جب بدھ کے دن ناخن کاٹے تو بہت بڑے حدیث کے امام ان کو برف شروع ہو گیا، برف کے داغ جو ہے وہ شروع ہو گئے، جنا پورے بدن پر جیسے برف کے داغ ہوتے ہیں، جس کو کوئی بھی کہتے ہیں ہم، اور اسی کی ایک بگڑی ہوئی صورت زبان، یہ سب شروع ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا، یہ ہونے کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ برف کے داغ شروع ہو گئے، جو حدیث میں مضمون تھا اس کے مطابق یہ ہوا۔ اب یہ جب برف ان کا بڑھ گیا تو اب کیا ہوا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور بڑی امام حضور کی خواب میں زیارت۔ حضور نے فرمایا، ابن الحاج یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور شرمندہ ہو گئے کہ میں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، اس سے یہ برف پیدا ہو گیا۔ کہا ابن الحاج، میرا قول تو تجھ تک پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ میری بات تجھ تک پہنچ گئی تھی یا نہیں کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا برف کو پیدا کرتا اور یہ برف پیدا ہوتا؟ انہیں شرمندگی میں کہا، حضور بات تو پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، اس لیے میں نے اس پر عمل کر دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ارے حدیث اگر کے سمجھ کے اعتبار سے کمزور تھی، مگر ابن الحاج میرا قول تک تو اس کو پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ قول تو میرا تجھ تک پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ میری بات تو تجھ تک پہنچ گئی تھی یا نہیں؟ جب میری بات تجھ پر پہنچ گئی تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ حبیبا نے گرانی، پھر کیا ہوا کہ وہ سخت نادم ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت ان کے بدن پر پھیر دیا، وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ بالکل، تو آپ نے دیکھا کہ قول رسول کو ایسا مسترد کر دیا کہ عام آدمی کے سامنے، یہ تو حدیث جو ہے وہ ضعیف۔ حدیث ضعیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ کسی نے گھڑ لیا، کسی نے بنا لیا، اس میں روک کے جو اسباب ہیں وہ آپ سنیے کیا، یہ نہیں کہ حدیث غلط ہے، اس میں روک کے اسباب یہ ہیں۔ اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی کتاب لی کہ تاریخ قدیم، اور امام بخاری نے یہ تاریخ قدیم جس میں اسماء الرجال جو حدیثیں بیان کرنے والے حضرات ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آج ہمیں ہر سہولت دنیا کی موجود، بخاری نے بالکل نوجوانی کی عمر میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں یہ کتاب لکھی، چاند کی چاندنی میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا۔ اس وقت بتیاں نہیں تھی، چراغ نہیں، غربت کا دور تھا، تو چاندنی میں امام بخاری نے حدیث یا گویا تاریخ سے کبیر لکھ کر جو راوی امام بخاری کے سب کا جانچ پڑتا انہوں نے کی، اور کرنے کے بعد وہ آج بھی امام بخاری کی عظیم کتاب ہے۔ ذوق کا سبب کیا ہے؟ جو عدم ہے قول رسول کا، ذوق کا سبب یہ ہے، جیسے حدیث میں چار راوی آئے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، ایک راوی جو بیچ میں آیا، فرض کر لی ایک راوی بیچ میں آ گیا، حذیفہ۔ اب محدثین کو یہ پتا نہیں لگ رہا یہ حذیفہ کون تھا، کس کے والد کا نام کیا تھا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں ان کا انتقال ہوا، اور زندگی کیا تھی، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کو فریب تو نہیں دیا، کسی کے ساتھ کوئی انہوں نے فراڈ تو نہیں کیا، ڈھونڈنے کا عادی تو نہیں تھا، دماغی طور پر سکھایا نہیں، یہ بات ان تک مستقل طور پر تقریب کے ساتھ نہیں پہنچی، تو انہوں نے اس حدیث میں یہ ذوق دے کر اس کو ضعیف قرار دیا۔ یہ نہیں کہ قول رسول ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک ذوق آ گیا، پھر اس کے بعد کسی کا راوی کا بیان آیا کہ بات کا فلاں ایک شخص نے ایک شخص انہوں نے سنا. اب وہ شخص کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کون شخص ہے, اس لیے جو رات جو روایت ہے اس میں سوکھ آ گیا اور محدثین اس سے اس قدر اجتناب برتتے کہ آپ کو تعجب ہوگا. امام بخاری کتنے بڑے حدیث کے امام, یہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں, توجہ کیجیے ذرا, لوگ حدیث کے بیان کرنے کتنے محتاج, جو مقرر کرتے ہیں کو چھوڑ دیا جا. ایسی آپ سنیے کیا, امام بخاری کی جیب میں 100 دینار, 100 دینار سمندر میں سفر کر رہے ہیں, سفر کرنے میں کسی کے 100 دینار کہیں گر گئے یا چوری ہو گئے. اب کشتی والوں نے یہ طے کیا کہ بھائی جتنے بھی کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں سب کی تلاشی لی جائے, جس کے پاس 100 دینار نکلے ظاہر ہے کہ وہ چور قرار پائے گا. جس کے ساتھ سب کی تلاشی شروع ہو گئی تو امام بخاری کو بہت بڑے امام, وہ ظاہر ہے کہ ہم کو گمان بھی نہیں کرتے انہوں نے چوری کی. اب مجھے بتائیے کہ تلاشی میں اگر امام بخاری کے جیب سے 100 اشرفیاں نکلتی ہیں, ایک دو میرے آپ جیسے کہتے ہیں نہیں امام بخاری بہت متقی ہیں کہ اپنا پیسہ, لیکن کشتی میں جو اور لوگ بیٹھتے تو وہ کیا کہتے, ہاں یہ چوری کا مال بخاری سے برآمد ہوا لہذا ان پر چوری کا الزام. امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث بیان کر رہا, میں نے دیکھا کہ یہ الزام اگر مجھ پر لگ گیا تو دنیا مجھ پر اعتماد نہیں کرے. میں نے فوراً جیب میں چکرتی کی تھیلی نکالی اور سمندر میں ڈال دی, میں نے اسے تھیلی کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ میرے جیب سے 100 اشرفے برآمد نہ ہو. ابتدائی میرا دور تو ابتدائی دور میں اگر مجھ پر الزام لگ گیا بخاری کا کیا بنے گا, تو انہوں نے 100 اشرفیاں ضائع کر دی تاکہ مجھ پر کسی قسم کا الزام نہ لگے. آپ نے دیکھا احتیاط ابھی بیان کرنے کے معاملے میں, ایک صاحب انہیں پتا لگا حضور کے وصال کے بعد تو گرد نماز میں مسلمان پھیل جو علم کے شوقین سے وہ پھیل ایک ایک حدیث کو سینکڑوں میل کا سفر کر کے ان سے لے کر کے آ تاکہ قول رسول ایک جگہ جمع ہونے لگ جائے اور لوگوں کے لیے جو ذخیرہ عمل کرنے کے لیے مہیا کیا جائے. اب احتیاط سنیے حدیث کی کیا ہے, یہ سارا ذہن رکھے جو لوگ احمد کہتے ہیں حدیث سے بھروسہ نہ کیا جائے. یہ کہ حدیث لینے کے لیے جس سے حدیث لینی تھی اس کو کیا دیکھا, ایک تھیلا وہ خالی تھا, گھوڑا ان کا بھاگ گیا تو گھوڑے کو وہ تھیلا دکھا کر کچھ کچھ کر کے اس کو بلا رہے, تو گھوڑا جو تھا وہ سمجھا اس تھیلے میں کیا رہا. گھوڑے نے جب تھیلی دیکھی تو وہ آ گیا, آنے کے بعد جب اس نے تھیلے میں منہ ڈالا تو انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا, تھیلے میں چارہ نہیں تھا. یہ جب حدیث لینے گئے تو انہوں نے کہا یہ حدیث بیان کر رہا اور جانور کو دھوکہ دے رہا, گھوڑے کو دھوکہ دے رہا. فرما جو آدمی جانور کو دھوکہ دے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے, اس سے حدیث نہیں لی. آپ نے انداز لگا جو احتیاط برتی اس سے حدیث, ان صحاب نے جو ہے وہ نہیں لی ان سے حدیث, اس لیے کہ یہ جانور کو دھوکہ دے رہا انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ حدیث کے اخذ کرنے ہیں انہوں نے کس قدر احتیاط برتی, جو ذخیرہ آج ہم تک آیا ایک ایک حدیث کے لیے وہ یا سینکڑوں میل کا سفر کیا. میرا عنوان وہ نہیں لیکن میں صرف اس غرض کہ لوگ کتنی صعوبت اختیار کرتے. مشکا شریف میں کتاب العلم, کتاب العلم کی 3 فصلیں, دوسری فصل کا آغاز اسی حدیث سے ہوتا. سمجھو کیجیے لوگ حدیث کا فصل کرنے میں کتنی محنت کر. اس کے راوی ہیں کثیر بن قیس. کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت ابو دردہ, صحابہ اکرام علیہم رضوان میں علماء صحابہ جو صحابہ پہ پڑھاتے, ان میں ایک صدآور نام جو ہے حضرت ابو دردہ کا. نبی کریم علیہ السلام کا جب مدینہ شریف میں وصال ہوا حضرت ابو دردہ دمشق آ گئے شام, اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہاں درس دیا کرتے تھے حدیث کا درس دیا. اس کے درس میں انہوں نے دیکھا ایک صحابہ ہے, ہم تمام حضرات کی خوش قسمتی کہ اس وقت عرب امارات کے بہت بڑے عالم دین اور وہاں کے وزیر اوقاف شیخ الحدیث بلکہ حافظ حدیث اور اپنے وقت کے حدیث کے بہت بڑے امام حضرت علامہ عیسیٰ مانے صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں, اہلاً وسہلاً مرحبا, آپ ان کو آنے دیجیے. یہ اپنے دور عالم اسلام کے بہت بڑے عالم اور حافظ حدیث اور بہت بڑے علامہ ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ وزیر اوقاف ہیں, یہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ان کے لیے. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں تمام نمازیوں کی جانب سے, اہلاً وسہلاً مرحبا شیخ, تفضل, شکرم سے دی. الحمدللہ. شکرا ضرور شکر تمام حضرات تشریف رکھ بیٹھی. اب تمام حضرات تشریف رکھ ضرور شکر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعوذ من جود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. ضرور شکر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعوذ من جود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعوذ من جود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. میں عرض کر رہا ہوں مشکا شریف کتاب العلم کی پہلی حدیث کثیر بن قیس کس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں. ایک شخص آئے, آنے کے بعد اس نے کہا یا ابا دردہ رضی اللہ عنہ میں تمہارے پاس مدینۃ الرسول سے چل کر کے آیا ہوں اور میری کوئی غرض و غایت نہیں, نہ میں تاجر کہ کچھ سامان لے کر کے آیا تو اسے بیچوں, نہ یہ کہ یہاں سے خرید کر میں مدینہ شریف لے جا کر کے اس کو بیچوں گا فروخت کروں گا. یا ابا دردہ میں اتنا طویل سفر کر کے تمہارے پاس ایک مقصد کے لیے آیا ہوں. اس زمانے میں سواریاں نہیں, کیا سواریاں تھیں بھائی, زیادہ سے زیادہ دوڑنے والی سواری گھوڑا, اور عموماً طویل سفر میں لوگ اونٹ استعمال کیا کرتے. غالب گمان یہی کہ وہ اونٹ پر آئے, اور اونٹ پر آنے کے بعد کا میں اتنی طویل مسافت طے کر کے صرف میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ مجھے یہ پتا لگا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ہے, صرف ایک, وہ سوائے تمہارے اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا. آپ نے دیکھا اتنا بڑا سفر کر کے اور وہ صرف ایک حدیث کو لینے کے لیے عزیزان گرامی تشریف لائے, تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے حدیثوں کو جمع کرنے میں کس قدر محنت کی ہے. اب آئیے, کئی چیزیں رہ گئیں, وقت ساتھ نہیں دے رہا, اب آئیے قول رسول کی اہمیت کا آج جو حضور کے ذہن اندر سے نکل جائے. قرآن مجید پر نہ وما ینطق کو عن الہوا, میرا حبیب اپنی ہوا اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں بولتا, ان ہوا الا وحی یوحا, جب وہ کلام کرتا ہے تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے حضور کا ارشاد. یہ جو ہے کہ صاحب لاکھوں حدیثیں یاد, کیا حدیثیں لاکھوں, چھ لاکھ حدیث, پانچ لاکھ حدیث, کیا حضور دن رات ارشاد فرمایا کرتے. قول رسول جو بات حضور کے دہن سے نکلی ان کی تعداد تقریباً 4500 اس سے زائد قول رسول. لیکن اب کیا ہوا, ایک شخص نے حضور کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا, حضور کھانا کیسے کھاتے, ابھی حضور نے ارشاد نہیں فرمایا, ان کا دیکھ کر بیان کرنا یہ بھی حدیث بن گیا. حضور پانی کیسے پیتے, انہوں نے بتایا یوں پانی پینے کا انداز, حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا, یہ بھی حدیث بن گئی. اب آئیے قول رسول کی اہمیت کا عالم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہ کہ آپ ارشاد فرمائیں, ایک تو یہ حدیث کی قسم ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں, دنیا کا کوئی رہنما آپ کو اس میں یہ خوبی نہیں ملے گی کہ اس کا خاموش رہنا بھی دلیل ہو. علماء کہتے ہیں حدیث سے تقریر, حدیث سے تقریری کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا تھا, اس کام کے کرنے کا حضور علیہ السلام سکوت فرمائے انکار نہ فرمائے, وہ بھی حدیث ہے. کیوں حدیث ہے, وہ اگر کام نہ روا ہوتا, وہ کام اگر ناجائز ہوتا, حضور ضرور اسے منع فرما دیتے, تو آپ کا خاموش رہنا یہ بھی حدیث ہے. اب آئیے حضور علیہ السلام کی عظمت کا عالم دیکھیے, وہ اگر ارشاد فرمائیں تو حدیث, وہ اگر کھائیں تو حدیث, وہ پیئیں تو حدیث, وہ چلیں تو حدیث, وہ پھیریں تو حدیث, وہ بیٹھیں تو حدیث, وہ اٹھیں تو حدیث, ارے وہ بولیں تو حدیث, نہ بولیں تو حدیث, جن کا نہ بولنا جو ہے وہ بھی عزیزان گرامی حدیث بن گیا. اب آئیے صرف ہم وقت کی قلت کے اعتبار سے ایک حدیث بیان کرتے. ابو داؤد شریف کتاب العلم راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے, کہ میں حضور کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا، ہر حدیث لکھ لیتا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کا یا عبداللہ تم اپنے نبی ہر حدیث لکھ لیتے؟ اس کا کہنا ان کا یہ تھا بتقاضا بشریت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر غصے میں ہوں، کسی پر ناراض اور کوئی بات حضور کے ارشاد فرما تم کو لکھ لو گے یہ حدیث ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا جب ترین طریقے میں حضور بیٹھے ہوں تو تب تم کوئی مجھے حضور بات کرے تو اسے لکھا کرو یہ حدیث ہے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب حضور سے ملاقات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آ تو آنے کے موقع کا تم ہر حدیث لکھ لیتے ہو؟ بتقاضائے بشریت، کبھی حضور کے دم سے غصے میں کوئی ایسی بات نکل جائے تم کو حدیث کہو گے اسے لکھ لو؟ میں نے لکھنا موقوف کر دیا۔ اب آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنیے پورا تقریر کا نچوڑ اس حدیث میں موجود۔ حضور نے ارشاد فرمایا جا عبداللہ سے، اے عبداللہ جو میری زبان سے نکلے تو لکھ لے، اس لیے کہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو، کچھ بھی کیفیت۔ مگر راوی کہتے اپنی زبان کی طرف حضور نے اشارہ کیا اور فرما جا عبداللہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر جو یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا تھا، اس لیے کہ میں کیسی ہی حالت میں رہوں مگر اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے قول قول قول کی حیثیت کہ حضور کسی حالت میں ہو مگر آپ کے دہن اور آپ کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ نتیجہ مجھے یہ نکالنا ہے جو عنوان سمجھے کہ کوئی آدمی خالی قرآن پکڑ کر کہے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کو چھوڑ دے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک کو بھی حدیث میں بیان کر دیا۔ مشکا شریف باب الاعتصام میں یہ حدیث موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور غیب کی خبریں دی، کتاب الفتن میں موجود، حضور منبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور سارے آنے والی باتوں کی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خبر کر دی۔ صحابہ کہتے ہم نے جسے زیادہ یاد رہا وہ زیادہ عالم ہے، جو بھول گیا تو وہ بھول گیا۔ سب سے پہلا شخص جس نے انکار حدیث اللہ تھا، اور یہاں جناب لاہور میں ایک مرکز بن گیا، ایک رسالہ طلوع اسلام کے نام سے نکلتا جو مصر پرویش کے نام سے گویا اس کو یاد کیا جاتا، جو مر مرا گیا تھک گیا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھو کتنے سے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو ان قریب ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنے بستر پر لیٹ کر یہ کہے گا کہ قرآن کافی ہے حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گمراہ شخص کی پہلے ہی سے اپنی امت کو بشارت دے دی، ایک پیڑ بھرا اپنی بکری پر لیٹا ہوگا اور یہ کہے گا کہ خالی قرآن کو تھام لیا جائے۔ یہ گمراہ پھرتے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، عزیزان گرامی یہ قرآن مجید کا مفہوم نہیں سمجھ پائے، نمازوں کو کیسے سمجھیں، روزے کو کیسے رکھیں، کوئی بات آگے چلے گی نہیں اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے قول رسول پر کتنی پیاری بات کہی تھی، کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس سے زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بنا ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کا خلاصہ یہ، بغیر حدیث کس اور قیاس دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور خوب یاد رکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث جو ہے قرآن جو ہے وہ حدیث کا محتاج ہے، نہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔